av skogens gröna lummor och hagens vilda rosor, av nattviol och mynta och blyfor get mig ej. En krans jag ville vira och smyga in bland bladen, den vida myrens hängsor till glädje blott för det. Ty allt som vänat blomma, den soligt blonda marken, och allt som ler och längtar i dunget eld och liv, det stiga som en larkdrill kring vägen där du vandrar, vill smeka om din panna med ljusa drömmars frid. Men alla rosor vissna och alla larkor tiga, när höstens ljuva toner i solröd solnedgång, och som en hemlös främling går längtan över heden, där mörka furor nynna sin tunga vemotsång. Men stannar du i slutet i sommargröna salar, en dag när himmelskupan står blänkande och blå, då skall du varmt förnimma att hjärtats vilda rosor kan ingen frost förråda och inga vintrar nå.